Trójka. Program trzeci. Przesuwam tylko strzałkę palcem, a jak przez drzwi padają z Wiednia słodkie walce, z Madrytu tango brwi. Odbieram świata defiladę, bez granic fala gna. Gdy w mym pokoju spać się kładę, Paryż do snu mi gra. Gdy radio w pokoiku gra coraz inną pieśń, znika szara pustka dnia, dzień ma inną treść. Bo choć mija dzień po dniu, wiem, zostanę tu, a radio mi przybliża świat do moich drzwi. Na grzbiecie fal ucieka myśl, a z nią i żal. Radio w pokoiku gra coraz inną pieśń, znika szara pustka dnia, dzień ma inną treść. Bo choć mija dzień po dniu, wiem, zostanę tu, a radio mi przybliża świat do moich drzwi. Na grzbiecie fal ucieka myśl, a z nią i żal. Stara piosenka akurat pasuje do wysłużonej lokomotywy, która ciągnie trójkowo z Sobowy. Zasapany pociąg rusza właśnie 3 minuty po godzinie 2:00 z półredaktorem w charakterze konduktora. I za chwilę zaczniemy, ale mamy pewne zaległości z zeszłego tygodnia. W związku z tym jeszcze, no nie powiem wczorajsza, ale zaszła muzyka. Włączyła Jenkins Incident. Mówiliśmy o tym, że ten incydent trwał 15 lat. A? Kalinka Wulczewa śpiewała w zespole, który stał się później podstawą zjawiska nazwanego magią czy misterium głosu bułgarskiego. Jeździła po różnych krajach Europy, rozsławiając muzykę ludową z Bułgarii, a na jednym z koncertów pojawił się Martin Jenkins, który ze swoim zespołem Whippersnapper również hulał po Europie. Wpadli sobie w oko i po 4 latach pobrali się. Nie wiem, jakie były później losy małżeństwa. W każdym razie to dość, no, powiedzmy, intensywny okres w życiu obojga, okres muzyczny, i obfitował w różne małe incydenciki. Po jeden sięgamy. Sięgnęliśmy w zeszłym tygodniu utwór Przez Dunaj. A teraz Taka oto miniaturka na dobry początek. Wulczewa Jenkins. Ta płyta ma swoje lata, ale nie mówimy też o nowych twarzach, a raczej o weteranach. Przeleżała się, zakurzyła, ale ile razy po nią sięgam, nie umiem sobie odmówić przyjemności posłuchania tego utworu. With Troszkę się uśmiecham, gdy słyszę Martina Jenkinsa, który z przejęciem śpiewa o tym, jak to uwodził go kowal, ale to licencja poetyka i prawa muzyki ludowej. Vulcewa Jenkins, wspomnienie jeszcze z przed tygodnia w przedziale. Ten przedział zamykamy, a ja tylko jeszcze z pośpiechu nie powiedziałem, że za sterami tej naszej wielkiej lokomotywy Ela Różycka dzisiaj. No a my sięgamy po kolejną płytę, która wiedzie nas do Mali, na obrzeża Sahary. Tam przez wiele, wiele lat mieszkał Ali Farka Touré, ojciec malijskiego bluesa. Może to nie jest dobre określenie, bo ta muzyka istniała od zawsze, no ale człowiek, który ją wypromował na świecie. Co najciekawsze, akurat Ali Farka Touré nie był najlepszym promotorem tej sztuki, bo nie lubił ruszać się ze swojego Timbuktu i uważał, że to środek świata. Co niemiara mieli problemu z nim wydawcy jego płyt. Namówić go na podróż gdzieś dalej było prawie niemożliwością. No ale jego syn, Via Farka Touré, wydaje płyty w Stanach Zjednoczonych i nie wydaje mi się, by już tak był takim wielkim domatorem. Jeśli chodzi o spotkania, to na jednej z płyt mamy ich kilka i dzisiaj właśnie po nie sięgniemy. All the Same i tutaj u boku Ali Farka Touré Dave Matthews, tyle że bez bendu. I przypomina mi się opowieść o Herbie Hancocku, który w latach, kiedy jeszcze w ogóle nie myślano o muzyce świata, kiedy takie muzykowanie na pograniczu różnych kultur było w zasadzie eksperymentem i ekstrawagancją, został poproszony o to, by stworzył duet z gambijskim griotem Fodajem Musa Suso. Płyta ukazała się, jest to jedna z bardziej fascynujących płyt tego rodzaju. Hancock został skuszony do tej współpracy dobrymi warunkami finansowymi i nie przykładał do wspólnych koncertów zbyt wielkiej wagi, aż do momentu, gdy pojawili się w ramach światowego tournée w Tokio i mając dzień wolny, chodził sobie po stolicy Japonii, wypatrzył na wystawie jednego ze sklepów z instrumentami Yamaha DX7. To wspaniały instrument. I pomyślał sobie wówczas, że gdyby kupił akurat taką Yamahę, to zupełnie inaczej akompaniowałby Fodajowi. No i uchwycił tę myśl, zdziwiła go, bo pokazywała prawdę o ich wspólnym muzykowaniu. Herbie Hancock akompaniował Fodajowi i to naprawdę fascynujący dokument. Myślę tutaj o winylu, który chyba gdzieś będę musiał z powrotem wyciągnąć. Natomiast Dave Matthews jakoś w tym akurat zestawieniu niknie i najwyraźniej sobie zrobił w Mali wakacje. Bo Dave'a Matthewsa w Dave'ie Matthewsie niewiele. Thank you. Oh, when you look at them, are they all the same? Smiles and promises, cry real tears till you believe. But they don't want you, they want what you've got. And it may taste sweet, but love it's not. Oh, it may taste sweet, but love it's not. Just look at me, 'cause I believed. I prayed in that temple down on my knees. I turned my back and felt the knife sink deep. Look at them, they're all the same. Take everything, it's a crying shame. And it might taste sweet, but it's a wicked game. Might taste sweet, but that's a wicked game. Turn your back, then the knife goes in. So don't want you, the one what you got. It might taste sweet, but that's not love. Might taste sweet, but it's not love. Do tej muzyki jeszcze powrócimy, bo Via Farcatura lubi spotkania i to spotkania z gitarzystami. Będziemy mieli materiał do porównań, więc płytę odkładam niedaleko. Patrzę, cóż się dzieje w wagonie pocztowym. Przypomnę adres, dzięki któremu możemy nawiązać nocną porą kontakt. Wojciech.Ossowski przez 2S Małpa Polskie Radio pisane razem.pl i z możliwości kontaktu Nikifor skorzystał i Nikifor jak zwykle pisze z bestii duńskiego, śląc gorącz serdeczności dla szanownej pani realizator, czuwającego pana redaktora, maszynista, także dla świadomych pasażerów OSO pociągu. Tłoku w wagonie pocztowym nie ma, w związku z tym sięgamy po nową płytę Ambrogio Sparagna. Nie słyszałem nigdy o tym kompozytorze i muszę powiedzieć, że przyznaję się do tego z żalem, bo podwójne wydawnictwo zawiera 31 miniaturek z lat 1986-2016, a zatem 40 lat i warto by było, no powiedzmy 30 lat, warto by było cośkolwiek o nim wiedzieć. A tymczasem jawi nam się jako postać tajemnicza w naszym pociągu. Piękne utwory, w związku z tym sięgamy dzisiaj po nie pełną garścią. Na razie pierwsze dwa. Sentite buona gente, nata canzone, ca quella che è successo non è falsità. A un paese ca da ca è vicina, l'aria non si può più respirare. E tutta la giornata era una confusione, la gente non teneva chi da pregare. L'acqua si era fatta peggio dell'uvina, una morta lente amara steva p'arrivare. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. E una mattina l'est, quando sole sale, Lucano suonatore passa da là, a lui vedere intorno che la muina, che la situazione issa da cagna. Strilla per strada, famiglia visaglie, nessuno si confida di sta scuta. La gente non te forza, può solo morire, gli occhi so coperte di infelicità. La la la la la la la la la la la la la la la. Rucano comincia un organetto a suonare e la magia subito se va a scuppare. Lo strumento cresce, diventa gigante, la gente capisce che se può salvare. Da mille parti cominciano ad arrivare, Rucano d'intemanti ci li fa sistema. Lo spazio ormai non è più abbastante, c'è una grande ressa per se ne scappare. La la la la la la la la. Gente stipata, vecchi, mezzani, bambini, animali, gli occhi ricominciano ancora a brillare, quando per l'aria si inizia a volare, si va in alto, più in alto del cielo, lontani da un mondo che puzza di morte, l'organetto vola, la gente è sicura, verso un altro mondo senza più paura, l'organetto vola, la gente è sicura, verso un altro mondo senza più paura. La la la la. 30 lat na scenie Ambrogio Sparagna, a my powrócimy jeszcze tej nocy do jego utworów. Spodobały się m.in. Nicky Forowi, który pisze Ave Tarantella, przy czym jeśli chodzi o Tarantelle, to była Moreska Seconda. No, jeszcze kilka ciekawostek mamy. Pani Donata pyta się o prezentowaną przed chwilą piosenkę All the Same. Prośba autora. Autorów jest dwóch: Via Farcature i Dave Matthews. Ha. Teraz zaś, skoro jesteśmy w Afryce, to Kizomba. Nie hula po naszej liście przebojów, w związku z tym mogła ujść naszej uwadze, a jest to muzyka, która opiewa piękne uczucia. Jeżeli Państwo zastanawiają się, gdzie konkretnie, odpowiadam: Angola. Angola, ale to ewidentne wpływy z Konga. I Kizomba jest angolską wersją tej muzyki, wyewoluowała z zouk. Tak zwie się ta muzyka w Kongu. A z kolei zouk jest udoskonaloną wersją kongijskiej rumby. I dla stałych słuchaczy nie trzeba więcej. Dzisiaj sobie troszkę tego posłuchamy. Najpierw DJ Arafat i o 100 milach melodii. To będzie pierwsza propozycja, a później jeszcze dwie zaskakujące. It's a bass. Sky, burn, burn. Sky! Atom, flex, flex, flex, flex. Magira mowa na mumuzin, atamara mowa romanza. Nikiri za mowa na matala, mowa na mawane mazamba manye. Atibrita, kikiri mamunde monye, kumulamba banche mamangwa na wanda na maninga za bango na mawane wanye. Tubreza mule mabata la bole la kote te bule mabata zubungo na mablonte mule mabata da bole mabata su de bango de mabuse tule mande buse gani ke zaka buse gani ke zaka buse gani ke zaka buse buse ke ye gani ke zaka buse gani ke zaka bu bu bu. Tous les manes balancent les mains, tous les manes balancent les mains, tous les manes balancent les mains. Oh, tous les manes balancent les mains, tous les manes balancent les mains, tous les manes balancent les mains. Bon ballon. Oh, oh, oh. Zeke buza balaba kalamaga etam zorum daram zem zabam zom dandur. Zeke buza balamba eh kehenga be buza balamba atame zete be troboto tebe be zapoto zete be soto ba ete be brroto. Zeke buza balamba amba zeke buza balamba escalpe escalpe escalpe. Tous les manes balancent les mains, tous les manes balancent les mains, tous les manes balancent les mains. Money balance les mains, tout le monde balance les mains, baba le baladance de ma bonne déwaye. Get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get them, get No, tak to brzmi jak rap angolski, ale z dużą porcją emocji. Co do muzyki Kizomba, to rozwijała się nie tak dynamicznie i nie powstała z dnia na dzień. Ewoluowała i jej elementy można odnaleźć także u starszaków. Myślę tutaj chociażby o Bondze. To dość wiekowy artysta, chyba już grubo ponad 70 lat, ale w znakomitej formie wciąż nagrywa, a jego płyty z lat 70. to dzisiaj klasyka klasyki. I Kizomba tamże obecna. Nie dziwi zatem, że w antologii muzyki tego rodzaju znalazło się dość dużo jego utworów. Po pierwsze właśnie sięgamy, a później, bo mówiłem o ciekawostkach, Cezaria Evora. Cezary Evora i muzyka z Zielonego Przylądka, jeśli chodzi o bongę, pojawiała się na jego płytach i bardzo łatwo znaleźć wytłumaczenie, dlatego że bonga jakiś czas spędził rozładowując statki w Amsterdamie czy w Rotterdamie, w każdym razie w Hiszpanii, i tam pracując w porcie dzielił trud wraz z robotnikami z Wyspy Zielonego Przylądka. W związku z tym repertuar zielono-wyspiarski znał znakomicie. Powrócił do niego na jednej z płyt i tam również zawarł trochę tematów Cezarii Evory, a w każdym razie te, które ona śpiewała jakiś czas wcześniej. No i Cezary Evora, Tito Paris również są wzmiankowani w naszej antologii Kizomby. Bonga, a później na gościnnych występach Cezary Evora w remiksie. Ai, Camboa, não chora, só compiso, val, quem tem Camboa está a sofrer. Ai, Camboa, não chora, só gobi, só vale quem tem, Camboa está a sofrer. O cão da Nguimbi foi convocado, ele come muito, nós é que não lhe damos. O cão da Nguimbi convocado, ele come muito, nós é que não lhe damos. Ah. Ai, Camboa, não chora, só gobi, só vale quem tem, Camboa está a sofrer. Ai, Camboa, não chora, só gobi, só vale quem tem, Camboa está a sofrer. É no Museque, com muito barulho, Camboa vira lixo no meio do entulho. É no Museque, com muito barulho, Camboa vira lixo no meio do entulho. Ai, Camboa, não chora, só gobi, só vale quem tem, Camboa está a sofrer. Ai, Camboa, não chora, só gobi, só vale quem tem, Camboa está a sofrer. Ai, Camboa, não chora, só gobi, só vale quem tem, Camboa está a sofrer. Ai, Camboa, não chora, só gobi, só vale quem tem, Camboa está a sofrer. Passante na rua, até que tarde, na perseguição, Camboa e veio lhe salvar. Passante na rua, até que tarde, na perseguição, Camboa e veio lhe salvar. Ai, Camboa, não chora, só gobi, só vale quem tem, Camboa está a sofrer. Ai, Camboa, não chora, só gobi, só vale quem tem, Camboa está a sofrer. O cão do quem, muito mimado, e come bem, olha, é bem tratado. O cão de quem, muito mimado, e come bem, é bem tratado. Ai, Camboa, não chora, só gobi, só vale quem tem, Camboa está a sofrer. Ai, Camboa, não chora, só gobi, só vale quem tem, Camboa está a sofrer. perto daí. Camboaço ovado roubou piteu e foi apanhado. Perto daí, camboaço ovado roubou piteu, aí foi apanhado. Ai, camboa não chora, só o golpe, só vale quem tem, camboa estás a sofrer. Ai, camboa não chora, só o golpe, só vale quem tem, camboa estás a sofrer. Patrão bazou os cães encontrados naquela rusga no bairro zangado. Patrão bazou os cães encontrados naquela rusga no bairro zangado. Ai, camboa não chora, só o golpe, só vale quem tem, camboa estás a sofrer. Ai, camboa não chora, só o golpe, só vale quem tem, camboa estás a sofrer. Mamãe, você que está passando. Paribas, pour la diva, au bienvenu. Tout le monde, mon Paribas, pas nos cantons, notre ligne. En pauvre Cabo Verde, non la banda bandera. Pas nos cantons, c'est Zara et Vora. Tout le monde, mon Paribas, pour la diva, au bienvenu. Tout le monde, mon Paribas, pas nos cantons, notre ligne. En pauvre Cabo Verde, non la banda bandera. Proszę, Felicita, słucham, słucham, panie Wojtku, a w ciach chrapie, a ja ostatnim sił słucham. Ładna audycja. Felicita, jak prawdziwa Felicita. Szczęśliwości, Majka. Dobry wieczór. Szacuneczek dla pana redaktora i dla pani realizator, jak i wszystkim jadącym tym trójkowym osobowym. Oczywiście nie mogłem się doczekać piątkowego spotkania z folkową muzyką. Pozdrawiam, Paweł z Łosic. Tizomba za nami. Muzyka, która mogłaby stać się w jakimś sensie soundtrackiem do lektury Kapuścińskiego. Jeszcze jeden dzień życia. Zawahałbym się, czy jest to reportaż, bo troszkę wiarę w rzeczywistość, jaką opisuje Kapuściński w swoich dziełach, nadwątlił we mnie, ale cały czas uważam go za wspaniałego pisarza. Jeszcze jeden dzień życia, czyli opowieść o wojnie w Angolii, to według mnie jedna z jego najlepszych książek, niedoceniana. Być może nie ma tutaj tak wielkich przemyśleń jak w tych pomnikowych dziełach, ale ma swój nastrój i wpada się w opowieść o bezsensownej wojnie. Dla mnie to historia przenosząca mnie do Angolii, tak jak przeniósł mnie w Komu bije dzwon Hemingway do starej Hiszpanii. Tizomba, polecam, muzyka miłosna z Afryki. My zaś teraz mamy kolejny dowód na magię spotkań. Tym razem Ali Farka Touré, Via Farka Touré z tatką, czyli Ali Farką Touré. Ojciec z synem i tu przypomina mi się opowieść starego osła, za chwilę wytłumaczę, dlaczego tak mówię, który opowiadał o tym, że u nich na wsi pod Timbuktu stał dom opuszczony od wielu, wielu lat i co jakiś czas znalazł się śmiałek, który wyśmiewał miejscowe podania i legendy, że kto wszedł do tego domu, już żywy zeń nie wyszedł. Jedyne osoby, które mogły bezkarnie zapuścić się w gąszcz pokojów, to był kowal i jego syn. Chodzili tam niechętnie i tylko i wyłącznie, by wynieść trupy tych, którzy nie wierzyli. Ten dom najwyraźniej miał jakiś sekret i a propos sekretu, właśnie tak zwie się utwór, który razem tatko z synem nam zagrają.